تفسیر ہے آیت نمبر 31 سے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کافر لوگ نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کے منکر تھے بلکہ اس کے علاوہ پہلی کتابوں کے منکر بھی، جیسے تورات، زبور، انجیل وغیرہ کے بھی۔ اور ان کے اس انکار کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ تمام کتابوں کی بنیادی تعلیمات ایک ہی جیسی تھی، تمام کتابوں میں ایک اللہ کی عبادت کا حکم ہے، آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور آخرت پر ایمان لانا ان کی دنیا کی عیش و عشرت میں رخنا ڈالنے کا سبب بنتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس کا حل کیا نکالا کہ آخرت ہی کو نہ مانا جائے۔ بین یدیہ کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، اور وہ ہے آخرت، قیامت، کہ قرآن جس قیامت کی خبر دے رہا ہے ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن اس کے انکار سے کیا فائدہ؟ قیامت تو آئے گی، اور اس دن ان کا حال کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو ان کو جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں سے مراد یہی شامت زدہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ٹھکرا کر اس کی کتابوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، یعنی جس قیامت کا یہ انکار کر رہے ہیں وہی قیامت سامنے آئے گی تو یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ یرجو بعضهم الى بعض القول، پھیریں گے ان میں سے بعض طرف بعض کے بات کو، یعنی آپس میں تو تکار کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے۔ دنیا میں تو کفر اور شرک کی وجہ سے باہم ایک دوسرے کے مددگار تھے، دوست تھے، ساتھی تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، لیکن آخرت میں یہ محبت کسی کام نہ آئے گی۔ وہاں ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ قرآن حکیم میں اس قسم کے مکالمے کا ذکر کئی مقامات پر ملتا ہے کہ دو فریق آپس میں جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے، اور عموماً یہ دو فریق کون ہوں گے؟ ایک مطیع اور ایک مطاع۔ مطیع اطاعت کرنے والا، اور مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے، کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ دنیا میں چونکہ یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے اپنے لیڈرز کی پیروی کرنے والے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن جب عذاب کو سامنے دیکھیں گے تو ان کو ہوش آ جائے گا۔ دنیا میں ان کی عقل کام نہ کرتی تھی، وہاں ایک دم جاگ اٹھیں گے اور بہکانے والوں کو پکڑیں گے۔ الذین استضعفوا سے مراد عموماً کون لوگ ہوتے ہیں؟ عوام، وہ غریب لوگ، ان پڑھ لوگ، نا سمجھ لوگ، جو دنیا میں بڑے لوگوں یعنی پڑھے لکھے لوگوں یا سرمایہ داروں کے اعلی کار بنے رہتے ہیں، اور وہ انہیں دین کی دشمنی میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ انہی کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کیا کہیں گے کہ تم نے ہمیں حق کی پیروی سے روکے رکھا، اگر تم اس طرح نہ کرتے تو ہم مومن ہوتے۔ جواب میں دوسرے لوگ یا دوسرا فریق کیا کہے گا؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے. ان کا کہنا کیا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام نے جیسی دعوت ہمیں دی تھی ویسی ہی تمہیں بھی دی تھی, ہم نے زبردستی تو تمہیں ان کی دعوت قبول کرنے سے نہیں روکا تھا. اگر تم واقعی ایمان لانا چاہتے تو ہم تمہیں روک نہیں سکتے تھے, لیکن دراصل تم خود ہی پیغمبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے. ان کی طرف سے عائد کردہ پابندیاں اور سختیاں تم برداشت نہ کرنا چاہتے تھے, اور ہمارا تمہیں اپنے طریقے پر بلانا اس لیے پسند آیا کہ وہ تمہارے دنیاوی مفادات اور خواہشات کے عین مطابق تھا. اس لیے تم نے ہماری دعوت کو تو فوراً قبول کر لیا. تو اصل بات یہ ہے کہ تم ہماری پیروی نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے تھے. تم خود ہی مجرم لوگ تھے, تم خود گمراہی کو پسند کیے ہوئے تھے. یعنی ہمارے پاس تو کوئی ایسی طاقت نہ تھی کہ ہم تمہیں زبردستی ہدایت سے روک دیتے. آج تم ہمیں مجرم کیوں گردانتے ہو؟ تم نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا. اگر ہماری پیروی بھی کی تو اپنی مرضی سے اس کو اختیار کیا. تم تعداد میں بھی زیادہ تھے, اگر تم سب مل کر ہمیں روکتے تو روک سکتے تھے. آج اگر ہم مجرم ہیں تو تم بھی مجرم ہو. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا. اب پھر پہلا فریق دوبارہ بات کرے گا. دبے ہوئے لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے, عوام اپنے لیڈرز اور پیشواؤں سے مخاطب ہوں گے. کیا کہیں گے؟ بل مکر اللیل والنہار, بلکہ رات اور دن کا مکر تھا, چال بازی تھی, جھوٹا پروپیگنڈا تھا. یعنی دن رات جو تم نے جھوٹے پروپیگنڈے کیے, غلط باتیں کی, انہوں نے ہماری مت مار دی, اور تمہاری جھوٹی باتوں کے فریب میں آ کر ہم تمہارا ساتھ دیتے رہے. اس لیے ہماری گمراہی کا باعث تم ہی لوگ ہو. اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا, جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں. یعنی دن رات جو سبق تم نے ہمیں پڑھایا وہ کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کی بات نہ مانے بلکہ بڑوں کی بات مانے, اور ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو یعنی بڑوں کو شریک ٹھہرائیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی انہیں عذاب سے نہ بچا سکے گی, رسوائی سے نہ بچا سکے گی. اس لیے ہوگا کیا؟ وہ اثر الندامت, وہ ندامت چھپائیں گے. یعنی ایک دوسرے پہ الزام تراشی تو کریں گے, لیکن دونوں ہی فریق مجرم ہونے کی وجہ سے اپنے دلوں کے اندر اپنی غلطی پر شرمندہ اور پشیمان بھی ہوں گے, لیکن ایک دوسرے پہ ظاہر نہ کریں گے. انہیں معلوم ہوگا کہ اب یہ بات محض بحث برائے بحث ہے, اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں, اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں, لیکن اس کے سوا اور کر بھی کیا سکیں گے. لما رأوا العذاب, جب وہ عذاب دیکھ لیں گے. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا, اور ہم ڈال دیں گے طوق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا. یعنی ان کے جسموں کو, ان کے ہاتھوں اور گردنوں کو ایسے طوق اور زنجیروں سے کس دیں گے کہ جن سے وہ نکل نہ سکیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر خاص طور پر اغلال کی بات کیوں ہے؟ اغلال غل کی جمع ہے, بیڑی کو کہتے ہیں, زنجیر کو کہتے ہیں, توق کو کہتے ہیں. دراصل یہاں ان کے عمل اور اس کی جزا میں مطابقت بتائی گئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ وہ کرتے رہے آج ان کی سزا اسی کے مطابق ہے. وہ لوگ اپنی عقل اور ضمیر کو بالکل معطل کر کے اپنی باغ اپنی رسیاں دوسروں کے ہاتھ میں دیے ہوئے تھے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہ سزا دے گا کہ ان کی گردنوں میں توک ڈالے جائیں گے. یعنی دنیا میں انہوں نے آزادی فکر سے کام نہیں لیا, انڈیپینڈنٹ سوچ کا مظاہرہ نہیں کیا, بس جدھر کسی نے لگایا ادھر لگ گئے, جدھر کسی نے بلایا ادھر چل پڑے, جو کسی نے کہا اسی کو دین ایمان بنا لیا، اپنی عقل سے کچھ نہیں سوچا۔ چونکہ دنیا میں ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے تھے، ان کی گردنوں میں دوسروں کی خواہشات یا دوسروں کی مرضی یا دوسروں کے احکامات کے طوق پڑے ہوئے تھے، اس لیے آج قیامت کے دن ان کو وہی جزا دی جائے گی جس کے یہ حقدار ہیں۔ هل یجزون الا ما کانوا یعملون، کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا پائیں؟ یعنی ان کی گردنوں میں جو طوق ڈالے جائیں گے، یہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی کی بات نہ ہوگی، بلکہ دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کی اصل حقیقت طوق کی شکل میں ان کے سامنے آ جائے گی۔ دنیا میں یہ دوسروں کے غلام بنے رہے، آج اغلال ان کی گردنوں میں ہیں۔ اس سے بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ کسی کی بات بھی بغیر دلیل کے، بغیر سمجھ کے اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قَرْيَةٍ، کسی بھی بستی میں، مِن نَذِيرٍ، کوئی ڈرانے والا، کوئی خبردار کرنے والا، إِلَّا مَگر، قال مترفوها، اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ انا بما ارسلتم به کافرون، کہ بے شک ہم ساتھ اس کے جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، یعنی جس رسالت اور جس اللہ تعالی کی عبادت کے پیغام کے ساتھ، کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ مترفوها کا لفظ جو ہے یہ تیرے سے سے ہے، طرف کہتے ہیں ناز و نعمت کی فراوانی کو، اور مترفین سے مراد ہوتا ہے اغنیا اور کسی قوم کے مالدار لوگ، اصحاب ثروت و ریاست، خوشحال لوگ۔ اللہ تعالیٰ مختلف بستیوں کا مزاج بتا رہے ہیں کہ اس میں پیغمبروں کو جھٹلانے والے کون لوگ تھے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت قریش کر رہے تھے، اس معاشرے کے بڑے کر رہے تھے، تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ صرف قریش ہی کا معاملہ نہیں، بلکہ جس بستی میں بھی ہم نے کوئی پیغمبر بھیجا، کوئی ڈرانے والا بھیجا، اس کے خوشحال لوگوں نے عموماً اس کا انکار ہی کیا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس انسان کو دنیاوی اعتبار سے خوشحالی، سکون، ترقی نصیب ہو، دنیا کا مال و متاع آسانی سے مل جائے، اچھا رہنے کو ہو، اچھا کھانے کو ہو، خدمت گزار ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، ایسے لوگ عموماً جھوٹے کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہایت سمجھدار لوگ ہیں، اسی وجہ سے دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے عام ہیں، اور یہ لوگ جو دین کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس دنیا اس طرح نہیں ہے، اگر ہوتی تو تب ہم مانتے کہ یہ بھی بہت سمجھدار لوگ ہیں یا ان کی بات درست ہے۔ کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کو جب پرکھا جاتا ہے تو عموماً اس کی دنیاوی حیثیت کو سامنے رکھ کر اسے پرکھتے ہیں، جس کے پاس جتنا مال ہو اس کو اتنا ہی عقل مند اور سمجھدار سمجھا جاتا ہے عموماً، یا اس کی بات کا اتنا ہی وزن ہوتا ہے۔ اس لیے خوشحال لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں جو تعلیم دیتے ہیں یہ تو ہماری خوشحالی پر، کیونکہ ان کی خوشحالی عموماً ظلم و ستم کی وجہ سے ہوتی ہے معاشرے پر یا عوام پر، کہ حرام ذرائع سے دولت کمائی ہوتی ہے، تو پیغمبروں کی تعلیم کیا بتاتی ہے؟ کہ یہ طریقے چھوڑ دو، عدل و انصاف سے کام لو، تو وہ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو عموماً بڑے لوگ پیغمبروں کے مخالف رہے، یعنی سو کالڈ بڑے کسی بھی معاشرے کے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے خیال میں اصل عقل مند اور نبوت کے حقدار اور دینی اعتبار سے بھی رہنمائی کرنے والے لوگ وہ ہونے چاہیے جن کے پاس دنیا کی دولت کی فراوانی ہو۔ تو مترفین نے پیغمبروں کی تعلیمات کو ہمیشہ جھٹلایا، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ ان پر بڑا مہربان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے تو کل بھی ہو سکتا ہے، تم بھلا ہمیں کیوں ڈراتے ہو آخرت سے؟ جس رب نے ہمیں آج دیا ہے کیا وہ ہمیں کل نہ دے گا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم زیادہ ہیں مال و اولاد میں، یعنی ہم تم سے زیادہ مال و اولاد رکھتے ہیں. وما نحن بمعذبین، اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں. جیسے دنیا مل گئی ہے ایسے ہی آخرت بھی مل جائے گی. آج اگر دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں تو کل قیامت کا عذاب بھی ہمارے لیے نہیں. حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا تو دار الامتحان ہے اور آخرت دراصل دار الجزا ہے. دنیا میں تو انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ اس کو آزمانے کے لیے ملا ہے. کم ہے کسی کے پاس تو آزمائش، زیادہ ہے تو آزمائش، لیکن آخرت وہاں پر آزمائش کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. زیادہ اسی کو وہاں ملے گا، یا نعمتیں اسی کو ملیں گی جس نے دنیا میں امتحان پاس کیا ہوگا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق پھیلا دیتا ہے، یعنی زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے یا اندازے سے دیتا ہے، نپا تلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. تو اس آیت میں دراصل کفار کے مغالطے یا شبہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ رزق کی کشادگی یا رزق کی تنگی اللہ تعالی کے خوش ہونے یا ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے اس دنیا میں. اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت سے ہے. وہ اس کو بھی مال دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات زیادہ دیتا ہے جس کو وہ بالکل پسند نہیں کرتا. تو مال کا زیادہ مل جانا یا دنیا کی نعمتوں کی فراوانی کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، خوش ہے. چلیے اس علاوہ سن لیجیے، پھر آگے چلتے ہیں. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اس پورے رکوع کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کچھ یوں ہے کہ دنیا میں انسان کو زندگی بسر کرتے ہوئے محض آنکھیں بند کر کے، دل و دماغ کے دروازے بند کر کے دوسروں کو فالو نہیں کرنا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یا دنیا میں جن لوگوں کا بڑا نام ہے یا جن کی شہرت ہے یا جن کے پاس بہت مال ہے محض ان کی دنیاوی برتری کی بنیاد پر جس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے حق کو چھوڑ کر ان کی پیروی اختیار نہیں کرنا. لیکن اگر عام طور پر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ اپنے ٹرینڈز دوسروں کو دیکھ کر سیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو سامنے رکھنے کی بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, فیشن کس بات کا ہے, پسند کیا کیا جا رہا ہے, لوگوں کو عزت کس بنا پر مل رہی ہے. اللہ کی فرما برداری میں مل رہی ہو تو بھی وہ اللہ کی خاطر نہیں اس طریقے کو اختیار کریں گے, بلکہ اپنا نام بلند کرنے کے لیے یا لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے یا اہمیت چاہنے کے لیے اس راہ کو اختیار کر لیں گے. اسی طرح اگر اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم ہے لیکن دنیا کا کوئی فائدہ ہے اس میں, اور دوسرے لوگوں کو کرتے دیکھتا ہے انسان کہ اس حرام طریقے سے, ناجائز طریقے سے فلاں نے بہت فائدہ اٹھایا, تو وہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے, خواہ اس سے اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی ناراضگی کیوں نہ ہو. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ کسی بھی کام کے کرنے کا فیصلہ ہمارا کس بنیاد پر ہوتا ہے, کسی بھی کام کے کرنے کا خیال ہمیں کب آتا ہے, اور کوئی بھی کام ہم کس بنیاد پر کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں. نقالی انسان کی کمزوری ضرور ہے, لیکن نقل کے لیے بھی عقل کا ہونا بے حد ضروری ہے. اور یہاں خاص طور پر دین کے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی, تو جب دین کی سمجھ ہی نہیں ہوگی, دین پر اطمینان نہیں ہوگا, رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن نہیں ہوگا, تو انسان ہمیشہ دائیں بائیں دیکھتا رہے گا, نگاہ اسی کی بھٹکے گی, اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائے گی جس کو اپنے اصل مقصد کے بارے میں یقین نہیں ہوگا, جو شک میں مبتلا ہوگا یا وقتی اور فوری فائدوں کا متلاشی اور خواہش مند ہوگا. یہ جو عاجلہ کی محبت ہوتی, دنیا کے جلدی ملنے والے فائدوں کی خواہش عموماً انسان کو اس کے اصولوں سے ہٹا دیتی ہے. یہ سوچ تو ہر ایک کو آتی, خیال تو ہر ایک کو آتا ہے کہ اس کام میں بڑا فائدہ, وہ دیکھو فلاں کر گیا, اس کو یہ اور یہ مل گیا, چلو میں بھی آنکھیں بند کر کے اسی راستے پہ دوڑ لگاؤں. لیکن دوڑ لگاتے ہوئے اور کسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم یہ نہیں سوچتے کہ آگے جانے والا خود کہاں جا رہا ہے اور وہ کہاں پہنچے گا. بعض اوقات ہمیں سمجھ آ بھی رہی ہوتی ہے کہ انجام اچھا نہیں ہوگا, لیکن وقتی خواہشات کی تکمیل میں جو لذت ہے وہ اس سے باہر نکلنے نہیں دیتی. تاریخ بتاتی ہے کہ اصل قربانیاں انہوں نے نہیں کی جن کے پاس بہت کچھ تھا, اصل قربانیاں انہوں نے کی کہ جنہیں دنیا سے محبت کم تھی. ریسنٹلی ایک اخبار میں کسی عالم کا بیان شائع ہوا تھا کہ انہوں نے ملک سے باہر رہنے والے مسلمانوں کے لیے وہاں کے بینکوں سے سود کو حلال قرار دیا. اب چونکہ اکثریت کا مفاد اس میں ہے, لہذا وہ کیا کریں گے کہ ان پہ بات ڈال کے فوراً بات مان لیں گے. اب حرام تو حرام ہے, دنیا کی کوئی چیز سود کو حلال نہیں کرتی, کسی بھی طریقے سے آپ سود حلال کر سکتے ہی نہیں, چاہے آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوں, کسی اسلامی ملک میں رہتے ہوں, چاہے آپ کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہوں. یعنی یہ کوئی دلیل ہی نہیں کہ آپ اگر کسی نان مسلم سٹیٹ میں تو وہاں سود حلال ہو جائے گا آپ کے لیے. لیکن اکثریت اس کو بہت خوشی سے مانے گی اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر مانے گی. کیوں؟ کہ وہ ایک عالم نے کہہ دیا. اب سارا الزام تو عالم پہ جائے گا, ہم تو کر لیں جو ہمیں کرنا ہے, خوب مال کمائیں, حلال ہو یا حرام. تو اس بات کو لے لیجئے یا کسی اور بات کو. اب آپ دیکھیے کہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ علماء کے جن فتووں میں ہماری خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے یا ہمیں دنیا کا کوئی مال یا مفاد ملنا ہوتا ہے, ہم شوق سے ان فتووں کو قبول کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں بہت سے واضح احکامات کی ہم پابندی نہیں کرتے, جو احکامات ہم سے کسی قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں. قرآن میں اگر 82 دفعہ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے تو ہم میں سے کتنے فیصد زکوٰۃ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس سے مال بڑھتا ہے؟ زکوٰۃ سے بھی مال بڑھتا ہے. زکوٰۃ کا لفظی معنی ہی نشو نما دینا, لیکن ہم اس حکم کو کیوں نہیں مان لیتے؟ اس لیے کہ اس کو مان کر وقتی اور ظاہری طور پر ہمارے مال میں کمی آتی, تو ہماری چونکہ نظر بہت محدود ہوتی ہے, بہت لمیٹڈ ہوتا ہے ہماری سوچ کا دائرہ کار, اس لیے ہم جس میں وقتی فوری فائدہ دیکھتے ہیں, خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو اور ہمارا ضمیر کہہ بھی رہا ہو کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتی بات, پھر بھی ہم مان لیں گے. عموماً جتنے بھی گمراہ گروہ ہوتے ہیں ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں بعض اوقات وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس چیز کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اس کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں, لیکن سمجھنے کے باوجود وہ اس کو کیوں فالو کرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ان کے کچھ دنیاوی مفادات کا تحفظ ہوتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں بھی جب قریش نے جھٹلایا تو کیونکہ قریش سے عوام کے مفاد بہت وابستہ تھے تو عوام نے بھی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کرنے کی بجائے قریش کے دین کو اختیار کرنے میں مصلحت سمجھی. اور پھر ہم نے دیکھا تاریخ کا رخ بدلتے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیاوی فائدے کا ذریعہ بنا تو کچھ منافقین نے یہ طریقہ بھی اختیار کر لیا کہ دین کو دل سے قبول تو نہیں کیا لیکن دنیاوی مفادات کی خاطر دین کا نام لینے لگ گئے, تو ایسا نام بھی ان کو فائدہ نہ دے گا. ہمارے دین کی بنیاد توحید پر ہے. جو کام بھی کرو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, جب تک وہ ساری آلودگیوں سے پاک نہیں ہوگا, خواہ وہ خواہشات کی آلودگیاں ہوں یا دنیاوی مفادات کی ہوں یا مال کی محبت ہو یا شہرت کی یا جاہ کی, جب تک ان ساری چیزوں سے عمل صاف نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پاتا, وہاں سے جزا کا وعدہ پورا نہیں ہوگا.